Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in iftar saatine yaklaştığımız şu istiğfar saatinde, tesbih saatinde, zikir saatinde sizlere birkaç ayet-i kerime ve hadis-i şerif rivayet ederek vakitlerimizi mamur etmeye çalışacağız. İnşallah. Hasan-ı Basri radıyallahu anh Efendimizin buyurduğu üzere bu veba günleri, bulaşıcı hastalık günleri Basra'da da olduğu zaman da öyle buyurdu. Sehatil enfusu fi hazil eyyam ve ma yeğlitu bi ahad. Canlar çıkmakta cömert davranıyor. Yani çok can kaybımız var. Çok kıymetli kardeşlerimiz vefat ediyor. Ama ölüm kimseyi şaşmaz. Yani yanlışlıkla gelip de çatmaz. Mutlaka ecel gelmiştir. Ecel gelince de ileri geri yapmaz. Ama Allah-u Teala kullarını kazandırmak istediğinden zaten vefat edecekleri vakitte bu korona gibi bulaşıcı hastalıkları musallat ederek şehadet kazandırıyor, şehitlik kazandırıyor. Mesele imanlı ölebilmek, zikir üzere ölebilmek, hele ki şehit olarak ölebilmek, işte artık ağırlaşınca bir arkadaş korona olmuştu hoca efendi. Yani şimdi o şifa buldu elhamdülillah geçen. Geçmiş olsun aradığımda yani öyle bir kuduz köpek saldırır gibi diyor. Yani saldırıyor. Demek artık o ateş, nefes darlığı falan boğazını tutuyor yani. Efendim, uğraşıyorsun diyor. Onu def ediyorsun. Yani düşün ki sen bir bu köpek sana saldırdığı vakitte ondan kurtulman kolay mı? Sen ne kadar efor sarf ettirir, ne kadar gücünü tükettirir. Yani bitiyorsun sen. Oh diyorsun, kurtuldum diyorsun diyor. Bir daha geliyor saldırıyor diyor. Bu sefer onun gücü bitmemiş. Sen gücün sıfır tüketmişsin. Böyle bir tavsif etti bana yani. Dedi ben dedi namaz farzları bile dedi oturarak yani başıyla imayla kılabilirim. Düşün ki genç yani sağlıklı hoca efendi. Ama şimdi Mevla neye bakıyor? İzâ merzal abdü evsâfara kütübelehu mâ kâne amlû sahihâne bu kıymet. Sıhhatli zamanında ne ibadetler yapıyorduysa hastalandı mı aynı yazılır. Yolculuğa çıktığı zaman neye bakılır? Mukim iken, evindeyken, vatanındayken yani çünkü senin rahat ortamı diyelim o. Yolculuk ekseri zahmetli olur. Ne kadar lüks olsa da. Yolculuk. Mukim iken evinde ne amel yapıyorduysa yolculuğa çıktığı vakitte tabii farzlar yine düşmüyor ama geri kalan nafilelerden, faziletli amellerden falan bazılarını yapamaz. Farzlar bile ikiye düşürüyor Mevla. Ama ona yapamadıklarını eksik yazmıyor. Evindeyken ne yapıyorduysa aynısını yazıyor. Bu sahih hadis-i şerif. Onun için işte koronaya tutulmadan evvel de insan ne namaz kılıyorduysa, ne oruç tutuyorsa, ne ibadet yapıyorduysa bu yoğun bakımda veya evinde karantinada ağır hastalık geçirirken de sevabı eksilmiyor. Sıhhatli zamanında ne yapıyorduysa aynen yazılıyor. Onun için mühim olan Allah'ın verdiği sıhhati, afiyeti, vakti, saati Allah'ımızın yolunda Celle Celaluhu, rızası uğrunda, ibadet, taat içerisinde malayani olmayan, fuzuli olmayan, dünyamıza yarayan, ahiretimize yarayan, faydalı işler içerisinde geçirebilirsek ecel ileri geri yapmaz, ölüm kimseyi şaşmaz ama biz kazanmış oluruz. Kazanarak vefat etmiş oluruz. Yani bugünlerde tabii vefat haberleri hepimizi üzen haberler oldu. Orhan Temel kardeşimiz Efendi Hazretlerimizin üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin yanında çok hizmetler gördü. vazifeler yaptı. Hacı Cevdet Efendi, Hacı Dede diyoruz ona ben. Bu son hapisteyken vefat etti, cenazesine yine katılamadım. O benim çok değerli büyüğüm, beni evinde efendim yetiştirenlerden, sonra sohbetlere, ilk sohbetlere başlatanlardan, 78'lerde, 79, 78'lerde, 77'lerde Efendi Hazretlerimizin çok sevdiği Hacı Cevdet Efendi, kıymetli abimiz rahmetullahi aleyh, bende çok etkisi olanlardan, onun da yanında bulunuyordu. Onunla birlikte gelirlerdi, giderlerdi, kısmet ederlerdi. 20 gün kadar tabii şey demedi, hastanelerde kaldı koronadan. İşte mahdumunu taziyeye aradım. Şehit midir dedi, yani şehit oluyorlar mı kesin diye. Tabii teselli olarak. Ne demek? Ne demek? Bunlar bulaşık hastalıklar. Taun veba kısmından sayılıyor bunlar. Taun şehadetül ümmeti, ümmetim için şehitlik vesilesidir buyuruyor. Say hadis-i şerif o. Say hadis-i şerif. Buna kıyas ediliyor şu andaki tabii virüslerin adı, hadis-i şeriflerde bu şekilde geçmiyor. Her dakika zaten yeni çıkan virüsün adı da değişik ad takıyorlar ona falan. Ama bu bulaşıcı hastalık ve insanları toptan, yani fazlaca ölüm sebebi olduğu için aynı şeye giriyor, tasnife tabi oluyor. Kesin şehitlik var. Kesin şehitlik var. Zaten yaşamayacaktı. Yani vefat etmiş birinin bir nefes daha almasına dair, bir lokma yemesine dair, bir yudum su içmesine dair ne ilme ezelide bir bilgi var, ne levh-i mahfuzda bir yazı var, ne Azrail Aleyhisselam'ın dosyasında elinde bir tehir var. Çünkü o vefat ettiği an demek, ondan sonrası için daha ona hayatla ilgili bir şey nasip değil. Yaprağı düşmüş. Herkesin bir yaprağı var. O yaprak düştüğü vakitte semada, Sidretül Münteha'da işte o kaydın var. O yaprak düştüğü vakitte tamamsa. Mevla hepsini biliyor. Onun için yani şöyle olmasa yaşardı, erken teşhis olaydı, şuraya gideydi, şu hapı bulaydık, işte efendim şu tedavi uygulasaydık falan filan. Artık vefat eden hakkında bunlar konuşmak fuzuliye girer, malayaniye girer, hatta günaha da girer. Çünkü münafık lafıdır buyurur. Levkânû indenâ mâ mâtû mâ kütülü. Bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi. Bunları kafirlerin söylediğini Kur'an-ı Azimüşşan beyan ediyor. Müslüman lafı değil. Onun için bunlar bize yakışmaz. Vefat edene kadar her türlü tedbir, her türlü tedavi, her türlü başvuru yapılmalıdır. Hepsi eksik edilmelidir. Ümit kesilmemelidir. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Bak bu bir kaide külliye. Ama vefattan sonra da geriye dönük konuşulacak bir şey yok. Ancak şunla teselli olabiliriz. Zaten imanlıydı, zaten Kur'anlıydı, zikirliydi, abdestliydi, namazlıydı bu kardeşimiz. Efendim, Orhan Efendi kardeşimiz bizim bildiğimiz. Zaten de ölecekti. Vefat ettiğine göre o vakitten ileri de rızkı nefesi yoktu. Bu şimdi korona da buna sebep olunca yani başka bir nedenle değil de bunu Allah sebep etti. Bunu da sebep edince ona şehitlik kazandırmış oldu. Geçen bir ders yaptık işte. Bir saat, iki saatlik, bir günlük hummanın, sıtmanın, ateşin faziletleri, sevapları. Kaç hadis okuduk burada? İnşallah yine de peki yarınki günde de şey yapabiliriz. Hastalıkların faziletlerinden biraz daha anlatacağım. Çünkü bunlar insanı temizliyor. Dolu tanesi gibi. Yani akpak ediyor. Hepimiz kuluz, çok günahlar işliyoruz, işledik. Şimdi temizlenmeden Allah'ın huzuruna gidersek bu kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda hatta cehenneme bile girecek Müslüman var. Ne kadar büyük tehlike yani. Dünya zaten öyle de geçiyor, böyle de geçiyor. Temiz çıkabilmek lazım bu dünya hayatından ahirete. Bu itibarla yani Orhan Efendi kardeşimize Allah'ım gargay rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, seyyahatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, Efendi Hazretlerimize, dostlarına yaptığı hizmetlerden dolayı hayırla mükafatlandırsın. Bu yolu sevmesi, muhabbet etmesi, sohbet ehli olması, zikir ehli olması, bunlar büyük kazanımlar. Bunlar büyük kazanımlar. Ruh için buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma şa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanı Köce. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ruhaniyetine haberdar eyle. Ya Rabbel Alem. Geride bıraktı yavrularına sabrı cemile, ecri cezile, eşine, ailesine. Hayırlı uzun ömürlere amal-i salihatle. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadını muhafaza ederek yaşayabilip ölebilmeyi cümlemize müyesser eyle. Amin. Sonra Ömer Döngel Hoca Efendi'nin vefat haberi geldi. O da bizi tabii bayağı bir mahzun etti. Hoca Efendi kardeşimiz. Yani hakikaten konuştuğuna inanan, samimi, ihlaslı, konuşurken ağlan, ağlayan, ağlatan, bu bir şey ister, bir aşk ister, bir muhabbet ister. Evet, tasavvuf ehli, efendim, maneviyattan nasibi var. Tabii bu ruhaniyet işinde mürşid-i kamillere, Allah dostlarına intisap aranır. Çünkü bu bir el almak meselesidir. Onun için diğerlerinin sohbetlerine benzemiyor. Çok insanlar televizyona da konuşuyor fakat bazılarında bir tesir oluyor, bir etki oluyor. Karşı tarafı efendim ne yapıyor? Hislendiriyor, duygulandırıyorsa bu tesir adamın konuştuğuyla amel etmesine bağlı. Bir de tabii mürşid-i kamillerde Allah dostlarına irtibat ve intisap çok önemlidir. Hoca Efendi de öyle bir kardeşimiz idi. Biz birkaç kere telefonlar ettik, şey ettik ama tabii duyduktan sonra hiç telefonlar açılmadı falan. Anladık biraz tabii ciddidir durum ama kimseye de ulaşamadık. Kendisi zaten son bir sohbetle evden herhalde yaptığı bir şeyi paylaştılar haberlerde falan. Yani niyetine, müminin niyetine. Şimdi diyor bu Ramazan diyor farklı olacak işte şey yapamayacağız. Camilere falan gidemiyoruz ama teravihlerimizi kılacağız diyor. İşte evlerimizde diyor teravihlerimizi kılalım diyor. İbadetlerimize devam edelim diyor. Bayrama inşallah diyor hayırla diyor bayram yapalım diyor. İnşallah'ın yolundan ayrılmayalım böyle falan. Bayağı bir duygulanmış böyle biraz da herhalde gözlerinden yaş gelmiş bir konuşmasını vardı. Yani herhalde bu Ramazan'ın başında. Veyahut da işte Ramazan'a yakın mı bilmiyorum tam. Çünkü Müslüman'ın niyeti, niye Müslüman ebedi cennete gidiyor? Niye kafir ebedi cehenneme gidiyor? Çünkü bir insan ne hal üzere öldüyse, o hal üzere kıyamete kadar yaşasaydı yaşayacaktı. Bir insan kafir olarak öldüyse, o adamı Allah Teala artık kaç yüz sene daha yaşatıp da kıyametin kopmasına kadar yaşasaydı, o adam iman etmeyecek. Çünkü ölene kadar belli olmaz. Son dakikada bile bakarsın Müslüman kafir olur. Allah muhafaza kafir Müslüman olur. Allah cümlesini ıslah etsin, hidayet etsin tabii. Biz duacıyız kafirlere de. Ölmeden evvel ümit kesilmez diyoruz ya. İmana dönsünler. Ama kafir olarak öldüyse, münafık olarak öldüyse onun neyini gösteriyor bu? Kıyamet sabahına kadar yaşasaydı kafirliği devam edecekti. İnadı devam edecekti. İnkardan vazgeçmeyecekti. Müslüman da iman üzere öldüğü zaman neyi gösteriyor bu? O namazla, abdestli, zikir, neyse hasta olana kadar, belki hasta olduktan sonra ağır komalara girdi, işte uyutuluyor zaten falan, nefes alamıyorlar. O durumda da kılamıyorsa da mesul olmaz. Yani başı sallanıyorsa kılacak ama tabii ki başı da sallanamayacak durumlar var. Koma halleri var vesaire. Buna Mevla nereye bakıyor? Son haline bakıyor. Sıhhatli anındaki son hali namazla, abdestli, zikirli miydi? Tamam. Son vaktine kadar işte seni teravihlerimizi kılacağız, inşallah şöyle yapacağız, ibadet yapacağız. Bunu konuşuyor Hoca Efendi. Yani bilinci o, niyeti o. Endemel amel bir niyat, ameller niyetlere göre. O şimdi Ramazan hep teravihlerimi kılacağım diye hesap ediyordu. İşte bayrama efendim, yetişeceğiz, işte bayram gecesini ihya edeceğiz, Kadir gecesini ihya edeceğiz. Konuşuyor zaten, söylüyor yani. Mevla görmüyor mu bunu? O şimdi... Bu Ramazan'daki bundan sonraki teravihler 17. gece, 27. gece, tek geceler, işte bayram geceleri, ibadetle ihya, hepsi müstahap olan geceler, faziletli ameller, hepsi yazılacak. Sıhhatliyken ne yapıyorduysa ona yazılacak. Niyeti çünkü neydi? Bu Ramazan'da tutmak, bir daha Ramazan'a yaşarsa o Ramazan'da tutmak, bir dahakine yaşarsa onu da tutmak, efendim, teravih kılmak, zikretmek, sohbet yapmak. Niyeti buydu. Müslüman niyeti budur. Bu hal üzere öldüğüne göre anlaşılıyor ki mahşer sabahına kadar yaşasaydı yüzlerce sene daha bu itikat ve amel üzere devam edecekti. Bu yolda vefat ettiğinden anlaşılıyor. Onun için müminin amel defteri kapanmaz. Niye kapanmaz? Niyeti amelinden hayırlı ya. Yüzlerce sene daha yaşasaydı beş vakit namazı bırakacak mıydı? Bırakmayacaktı. Abdest almayı terk edecek miydi? Etmeyecekti. Kur'an okumayı, zikretmeyi bırakacak mıydı? Bırakmayacak. Hangi Ramazan gelse teravih kılmayı, efendim Kur'an okumayı, hatim yapmayı terk edecek miydi? Etmeyecekti. İşte mesele bu. O zaman Allah-u Teala ona ne yazıyor? O kabrinde yatarken bugün defnettiler. Şehitliğe defnettiler. Rabbimiz Tebareke ve Teala seyyatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, derecesini âli eylesin, insanlara yaptığı hizmetlerden, hayırlardan, sohbetlerden, hidayetlerine vesile olduğu kullardan dolayı onu hayırla mükafatlandırsın. Kuluz, kusursuz durmayız. Allah Teala beşeriyet muktezası olan kusurlarını, seyyiatlarını hasenata tebdil eylesin. Amin. Şimdi zaten demek ki ömrü o kadardı. Ya yaşamayacaktı daha. O kesin. Vefat ettiğinden anlaşılıyor. Ama Allah Teala onu bak şehit yaptı. Bu bulaşıcı hastalıktan dolayı huzuruna aldı. Bundan bu hadis-i şeriflere baktığımız zaman bütün okuduğumuz hadis-i şeriflerde gördüğümüze göre efendim tertemiz aldı. Hastalık ağır hastalık bu çok. Çok yorucu bir ağır bir şey. Onun için bu adamda günah bırakmaz. Hastalığından çıkarsa dolu tanesi gibi, pırlanta gibi tertemiz çıkar buyuruyor. Hastalığından çıkamazsa, şehit olursa, vefat etse Allah'ın rahmetine sevk olur buyuruluyor. Onun için yani biz nasıl öleceğiz belli değil. Bu yolda sebat edebilecek miyiz? Son nefese kadar iman ile devam edebilecek miyiz? Niceleri görüyorsunuz. Yaşadıkça sapıtanlar, ayağa kayanlar, dün söylediğini bugün reddedenler, evvelce kendi vaaz ettiği şeyleri şimdi inkar eden hocalar var şu anda memlekette. Onun için biz kendi derdimize yanalım. Kendi başımızın çaresine bakalım. Biz nasıl bu yolda yaşayabiliriz? Ömer Hoca Efendi gibi ehl-i sünnet üzere, itikad üzere yani bu yolda bu muhabbet ve iştiyak üzere Allah'ımıza karşı rıza ve teslimiyet üzere yaşayıp ölebilecek miyiz? Biz şimdi onun için dua edelim. Hoca Efendi'ye de çok rahmetler niyaz edelim Cenab-ı Mevlamız'dan. Bu ölüm. Yani bu artık hepimizin başında. Biz bunu anlamıyorduk herhalde. Bu korona bize biraz daha hatırlattı ki ölüm var, kabir var, mahşer var, ahiret var, cennet var, cehennem var. Bu bize daha bir vaaz oldu, ibret oldu, nasihat oldu bu Ramazan-ı Şerif'te de. Ama nefis durmaz. Nefis durmaz. Ona vurdu der, sana vurmaz der. O öldü, sen kaldın der. Daha sen biraz keyfine bak der. Biraz nefsin isteklerinden bir şeyler daha yap der. Ya bu nefis ne bela bir şey ya. Ne hamhalat bir şey, ne kör kütük bir şey ya. Ya ben anlatamıyorum buna laf. Siz anlatabiliyorsanız ne mutlu size. Ne mutlu size. Yani hemen bir günaha temayül gösteriyor ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Onun için diyoruz ya tevbesiz, istiğfarsız. Duramayız. Durmamalıyız yani. Biz durmuyoruz ki zaten günahsız. Her anda ölüm gelebilir. Bu kadar insan bak. Yani her daim vefat ediyor. Ondan sonra buna ilaç edemiyor. Doktorlar bir çare bulamıyor. Doktor da ilaç bulsa kendine de bulur. Doktorlar ölüyor, profesörler ölüyor. Bak ne kadar büyük profesörler öldü bu hastalıkta şimdi. Hem de koronadan öldü. Korona tedavisi yapan adam başkalarının kendisi öldü. Bu kolay bir şey midir? Yani acayip de bir sır var. Ulema demişler, buyurmuşlar. Her doktor, tabip, yani büyük doktorları söyleyeyim. Hani marka isimler işte. Aristoteles, işte Eflatun, işte Calinus, işte efendim Bokrat, Hipokrat vesaire. Bunların hepsi dünya tarihinde tıbbın ağababaları yani. Bizim tarafta İbn-i Sina, Farabi, yani itikatlarında sıkıntı olmakla beraber tıpta, yani tıp üzerinde ihtisasları var. Efendim, bunlar hepsi ölmüşler. Onun için ulema öyle buyuruyor. Eftal müteahhirin, yani son dönem ulemasının diye, son dönem derken ta 500 sene evvel son dönem dedik diyorlar. Yani şimdiki biz yeniyi konuşmuyoruz tabii. 500 sene evvel kitaplarda müteahhir ulemanın eftali kabul ediyor. Kazi Tacuddin Hazretleri olacak. Onun beytlerinde geçiyor. Elâ yâ eyyüel mağrûru tüm min gayri te'khirin fe innel mevte ye'tîke velev sâveyte kârûnâ bisellim mâ terastalyus bukrat bi iflâci bukrat bi iflâci ve câliyin yusu mebtûnâ. Yani diyor ki bak ey aldanmış adam diyor. Hiç tehir etmeden, işi geciktirmeden hemen Allah'a tevbe et. Çünkü ölüm mutlaka gelecek. Karun kadar paran olsa, hazinen olsa, özel hastanelerin olsa, bütün solunum cihazlarını bağlasalar, senin bütün organlarını işte efendim makinelere bağlasalar, çare yok, çare yok. Karun öldü ya, battı yerin dibine. Onun için hem de her doktor neyle ölürmüş? Hangi hastalıkta maharet sahibi ise Allah-u Teala ona aczini göstermek için tamam sen bu işin piriydin, hakimiydin, hazik tabibiydin ve insanları bundan tedavi ediyordun, ama ben de seni o hastalıktan öldüreyim ki insanlar senin şifayı yaratmadığını, yaratamadığını, şifayı ancak benim yarattığımı anlatsınlar. Onun için ne buyuruyor? Hemen tevbe et diyor. Aldanma. Efendim Aristotelius en büyük tabip tarihtekilerden verem üzerine uzman efendim veremden öldü diyor. Hipokrat kendi işte uzmanlık alanı felçlileri tedavi ediyor. Felçten öldü diyor. Allah. Ondan sonra Calinus en büyük tabiplerden ki İslam alimlerini de tıp bakımından etkilemiş. O sürgün ishalden öldü diyor. Ondan sonra Eflatun en büyük işte filozof tabiplikleri de var bunların. Hekimlikleri de var. Ondan sonra efendim Zatüre'den öldü diyor. Sen şimdi bunlar hep kendi uzmanlık alanları olan milleti tedavi ettikleri noktada kendileri öldüler. Onun için yani seni bir gün yatıracaklar. Bir daha ne sağa dönebileceksin ne sona dönebileceksin. O güne kendini hazırla. Güneşin doğduğunu görüp de bu batar mı acaba batmaz mı diye şüphe eden var mı diyor. Doğduğunu gören herkes ne düşünüyor o anda ne anlıyor? Mutlaka batacak. Biz de doğduğumuza göre mutlaka öleceğiz. Küllü nefsin. Zâikatül mevt. Her canlı ölüm tadacak. Bunu okuyoruz, anlatıyoruz ama kendimiz anlamıyoruz ki. Kendimiz anlasak günah işlemeyiz. Gaflet etmeyiz, zikrederiz, ibadet ederiz. Devamlı Mevla ile meşgul oluruz. Masiyetle meşgul olmayız ama nefis şeytan musallat edilmiş bize. Ramazan-ı Şerif hürmetine şeytanlar bağlı şimdi. Biraz daha ibadetlerimizde kolaylık hissediyoruz. Biraz daha günahlara karşı soğukluk fark ediyoruz. Çünkü bu Ramazan'ın bereketi. Bir nefis kaldı o içimizde kendi özümüzde zaten. O büyük bir bela teşkil ediyor ama şeytanın da tabii ona destek veremediğinden dolayı düşman 2'den 1'e indi. Bu bakımdan da bir kolaylık oluyor Ramazan-ı Şerif'in bereketine, hürmetine ama yani bu ölümün kaçışı yoksa, kurtuluşu yoksa, bir de her an gelebilirse, kim olursan ol seni devirebilirse, seni yatırabilirse, efendim, o zaman Rabbimizin rızasını tahsil etmek niyetiyle bir an evvel istiğfar, zikir, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, kul haklar varsa helallik almak, istihlalde bulunmak, işte insanları irzay husum, hasımları razı etmek vesaire, ahirete çetrefilli iş bırakmamak. Yani azaba sebebiyet verecek, bizi panikletecek, bizi mahvedecek günahları sildirip de gitmek. Gitmemeye çare yok. O zaman temiz gitmek ya. Böyle yapmak lazım. Başka türlü sana yani ne bekliyorsun? Aşı çıkacak. Ölümden mi kurtulacaksın? Ondan ölmesen öbüründen öleceksin. Bugün ölmesen yarın öleceksin. Bu illetten ölmesen başka bir dertten öleceksin. Yani Allah-u Teala'ya sebep mi yok? İşte ilaç bulunursa işte efendim tamam. Ha koronaya ilaç bulundu, aşı bulunduysa karada ölüm yok. He? Kim diyor sana bunu ya? Şu anda bu kadar korkuyoruz. Hala her gün 2000 kişi yakalanıyor bu hastalık. Pozitif çıkan. Yani her gün hala binlerce kişiye vuruyor bu. Ama bunun vurmasına ne hacet var? Mevla'nın eceli geldiği zaman da senin bekleyecek yani. Estaizu billah kella. Asla kullarım sizin gidişatınız, yolunuz yol değil. Çünkü siz dünyayı seviyorsunuz. Geri ayetin gerisi öyle buyuruyor. Kella asla sizi yanlış doğru yapmıyorsunuz. Bel tuhibbunel acile. Peşini seviyorsunuz. Peşin uyku, peşin istirahat, peşin yemek, peşin şehvet, peşin para. Peşin. Ama bu haramdansa olsun gelsin. Haram helal. Ver Allah'ım senin kulun yara Allah'ım. Neden? Dayanamıyorum. Bu peşin bir keyif bu. Peşin bir zevk. Peşin bir menfaat bu. Yani mübarek sabah namaz var sen bu saatte niye uyuyorsun? Ondan sonra. Bu kadar sahur programları yapıyorlar. Herkes kendi çapında bir şeyler yapıyorlar. Ehli sünnet olanlardan. Allah razı olsun. Geçen o bir hoca ben baktım bir tanesi o sonuna yetiştim. Necip miydi adı? O yani bak dedi şimdi dedi yatmaya hazırlanmayın arkadaşlar dedi. Sahuru dedi yaptınız dedi. Oruç tutanlara konuşuyorum dedi yani. Şimdi sahuru da yaptınız falan. Bak şimdi dedi sabah namazı vakti girecek dedi. İşte birkaç dakika kala sahura. Şimdi dedi bak abdestlerinizi hemen dedi kollarınızı sıvayın abdestlerinizi. Çok hoşuma gitti. Yani millete edebiyat yapmanın tamam edebiyatın da yeri var ama şu anda millet oruç tutuyor namaz kılmıyor ya. Namaz kılmıyor. Sabah namazını kılmadan bir adam oruca niyet ediyor imsakta sahurda. Yemek yiyor. Oruca niyet ediyor sabah namazını kılmadan nasıl yatıyor ya? Nasıl yatabiliyor ya? Yanını yastığa nasıl koyabiliyor? Allah-u Teala onu secdeye davet etmiş. Etmiyorum diyor ya. Bu bil fiil isyandır. Etmiyorum lafını konuşmuyorsa da fiilen isyandadır. Nasıl olacak? Ondan sonra çünkü peşin uykuyu seviyor. Uykunun peşinini seviyor. Efendim, faiz, haram, rüşvet, ihtikar, gasp bilmem ne. Peşin menfaat var. Onu seviyor. Nefis. Allah muhafaza. Canın çektiği bir kadınla efendim işini ayarlarsa canı zina etmek istiyor. Yahu sabret şudur budur evlen veyahut da hanımın yok mu şudur budur falan. Yok benim bunun canım çekti. Tövbe ya Rabbel alemin. Sabret, ahiret var, cennet var, huri var. Bütün nimetler diz boyu Kur'an-ı Kerim sana. Bunları beyan ediyor. Yok. Ben dayanamıyorum. İşte frenim tutmuyor benim. Ben bu günahı yapacağım. Bak peşini seviyorsunuz. Ve tezerûne l-âhira. Ahireti terk ediyorsunuz. Sırtınızın arkasına atıyorsunuz. Ahireti düşünen adam içki içer mi? Zina eder mi? Faiz yer mi? Bir vakit namazı kasten terk eder mi? Özürsüz mazeresi terk eder mi? Uykuya feda eder mi namazı? Ondan sonra namazı kılan da bir acayip. Pat küt kılar mı? Tadil erkansız. Rükudan tam doğrulmadan küt aşağı secdeye. İki secde arasında tam oturmadan bir daha secdeye. Allah Resulü'nün en zemmettiği, tehdit ettiği durumlar. Namaz kılanlarda da durum hiç iç açıcı değil. Birçoğu patküt kılıyor ya. Ya bunlar hep ahireti terk etmektir. Bunlar hep dünyayı sevmektir. Ne yani? Ne kaçırıyorsun burada? Vakti kime harcayacaksın? Bu kadar nefesleri kim aldırıyor, verdiriyor sana? Bu kadar yemekleri diz boyu kim önüne seriyor bu kadar nimetleri? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Mübarek adam. İki rekat, iki dakikada düzgün kıl, yani kurtarır iki dakika diyelim. Sen indiriyorsun onu bir buçuk dakikaya. Ya dört rekatı bir dakikada kılan var be. Böyle namaz olur mu? Allah Allah, alay mı ediyorsun? Dalga mı geçiyorsun ya? Siz dünyayı seviyorsunuz. Ne olacak? Ne telefon geldi? Yok çocuğuma laf yetiştireceğim. Karıya bir şey, hanıma bir şey diyeceğim falan falan. Yani nedir yani? Allah'ın huzuruna namaza durmuşsun. Bundan daha büyük bir şey var mı? Bu kadar insanlara abdest, namaz, iman, Kur'an nasip etmemiş. Kurban olduğum Allah sana bana abdest, namaz nasip etmiş. Huzuruna kabul etmiş. Secde edebiliyorsan, rükû edebiliyorsan bundan büyük nimet var mıdır? Sen burada hırsızlık yapıp da kim ne çalıyorsun Allah'ın ibadetini ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Esveun nas serikaten. Hırsızlık bakımından insanların en fenası kimdir? Sahabe de bilmediler, şaşırdılar. Herhalde işte adamın bir avuç ekmeği vardı da fakirin bir şeyini çalmak mıdır? Yani en kötü hırsızlık şekilleri yani. Anasının bir şeysini çalmak mıdır? Babasının yani öyle ya şimdi, çalmak var mesela diye caminin kurşununu çalıyor. İşte efendim camideki halıyı çalıyor. Değil mi şimdi? Camideki bir şeyi çalmakla başka bir şey çalmak. Tabii farkı var, gidip Kabe'deki bir şeyi çalsa. Misal. Yani hırsızlığın türleri var tabii ki. Ama hepsi de haram. Hepsi de günah. Kimdi? Menes ve önler serikaten. Hırsızlık bakımından insanların en fenası kimdir? Sahabe-i kiram da şaşırdılar. Cevap veremediler. Buyurdu ellezî yesrikû min salâtî. Namazından çalan. Dediler ya Resulallah, namazdan nasıl çalıyor? Neyini çalıyor namazın? İşte Allah'ın huzuruna durduğu namaz. Kılmayan hiç konuşmuyorum zaten de. Kılanın durumuna bak. Yani orada rükudan tam kalkıp şöyle Rabbena lekel hamd, Allahümme Rabbena ve lekel hamd diye şöyle tam dik dururken, hareketi kesilmiş vaziyette bir Rabbena lekel hamd demeden o zaten o tam düz seviyeyi görmeden iniyor ya. Levmitte ala zalemitte ala gayri milleti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın biri böyle namaz kılarken gördü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bu namazdan ölsen benim dinimin dışında ölürsün buyurdu. Bak her gün insanları ahirete yolculuyoruz. Gece de bizim Mevla görüyor. Karanlıkta da bizim Mevla görüyor. Tek başına kıldığımızda da görüyor. Cemaatle kıldığımızda da görüyor. Ellezî yarâke hîne tekûm ve tekallübeke fissâcidîn. Namaza teheccüde kalktığında da Habibim seni gören Allah diyor. Secde edenler arasında rükû secdeye eğildiğinde cemaat içinde de görüyor Allah buyuruyor. Seni de görüyor, beni de görüyor muhterem. Biri görünce yavaş kılıyorsun, biri görmeyince patküt kılarsan Mevla'yı mı kandırıyorsun yahu? Bak Mevla'nın huzuruna gideceğiz, arkadaşlarımızı gönderiyoruz her gün buradan. Cenaze haberi okuyoruz, her gün tanıdıklarımızı da tanımadığımız. Okuyoruz Müslümanların ruhlarına bak. Bugün yine nice insan vefat etti. Ömer Döngel hocamız bunlardan biri. Yani bu gece ilk gecesi olacak. Allah ilk gecesini mübarek eylesin, kolay eylesin, asan eylesin. İlk gece ne demek? Ramazan-ı Şerif hürmetine Allah. Şimdi biz de bununla muhatabız. Biz de öleceğiz daha. Bu namazla mı gideceğiz? Abdestsiz mi gideceğiz? Namazsız mı gideceğiz ya? Namaz kılarsan bu nasıl namaz? Sana diyor benim ümmetimden demezler buyuruyor. La yukallekum min ümmeti yevmel kıyam. Kıyamet günü sana diyor böyle namaz kılmaya devam edersen, tevbe etmeden ölürsen bir o namazda da kaza çeksin bir daha. Öyle namaz mı olur? Tadil erkansız. Vacibin terkinden namaz gidiyor zaten. Kıyamet günü sana benim ümmetimden denmeyecek diyor. Bundan daha büyük tehlike ne arıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden değilsen sen kendini zannediyorsun. Ümmeti Muhammed derim sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nasıl çıkacağız ahirete? Yani Mevla'ya verdiğimiz, ayırdığımız vakitten yarım dakikayı çalmak kadar kötü bir, fena bir hırsızlık olabilir mi? Niye hakkını vermiyoruz Allah'ımızın rükûnu, secdesini ya? Zaten rükû nasip olmayan adamlar bahtsız efendim şakavet damgasını yemişler. Bize Allah namazı, abdest, rükû, secde nasip etmiş. Şimdi bunu da Mevla'yı razı etmek varken niye gazaplandırıyoruz Allah'ı ya? Namaz kılıp da Allah'ın gazabına çarpılan var ha. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Feveylülül musallin. Vay geldi o namaz kılanların başına buyuruyor. Helak vardır onlara buyuruyor. Namaz kılmayan ne olacak? Namaz kılmayan ne konuşuyorsun? Ezâhü salâte ve tebâhü şehevât fesevvel kavne gayya. Namazları zayi ettiler, şehvetlerine uydular, ittiba ettiler. Yakında cehennemin dibindeki gay kuyusunu boylayacaklar buyuruyor. Meryem suresinin ayetini. Onun ne konuşuyorsun? Burayı konuş. Feveylülül musallin. Vay geldi o namaz kılanların başına. Cehennemin veil kuyusuna 70 sene dibine inecekler buyuruyor. E kim bu namaz kılanlar? Kılanın durumu buca, kılmayan hiç konuşma. اَلَّذ۪ينَ اَمَا عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazlarından gafildirler buyuruyor. Namaza giriyor, çıkıyor, Allah-u Ekber diyor. Başlıyor, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor, çıkıyor. Bir kere Allah'ı düşünmez. Hiç Allah'ı düşünen adam rükû secdeyi o kadar patküt yapar mı? Tadil erkanı bozar mı? Şu başımıza gelene bak. Şu namaz kılanların ocağı yanmış zaten. Yani birçoklarının. Yani kılanların birçoğunda tadil erken yok bu zamanda. Şimdi biz Mevla'nın zoruna çıkacağız. Bak peşini seviyorsunuz, dünyayı seviyorsunuz, ahiret terk ediyorsunuz. Kullarım yaptığınız işler iş değil. Vücudun yemeydin ne aldıra. Bir takım yüzler ahirette parlak olacak, aydın olacak. İlâ Rabbiyâ ne aldıra. Rabbinin cemaline bakacak. Allah Teala ona cemalini gösterecek. Cennetiyle müşerref edecek. Rızasıyla, likasıyla, vuslatıyla mesrur edecek. Kurban olduğum şu oruçlu ağızların aminleri hürmetine bana da onların. Cümlemize rıza şerifini. Bahşeyle ya Rabbi, vuslatınla mesrur eyle ya Rabbi. Sana geldiğimiz gün en hayırlı günümüz eyle ya Rabbi ya Rabbi. Ömer Döngel Hoca öyle dua etmiş işte. Son duası işte, onda da öyle dua etmiş. Ömrümüzün en hayırlı kısımlarını, en hayırlı amellerimizi, en hayırlı kısımlarında nasip eyle ya. Mesele sonunu getirebilmek. Başı öyle de gidiyor, böyle de gidiyor. Ama ne zaman öleceğin de belli değil. Bir an evvel tevbe edip işte tehirsiz tevbe etmen lazım. Ondan sonra ve vücudun yemeydin basira, bir takım suratlar eksi olacak, suratsız olacak, abus olacak. Yüzlerinden düşen bin parça olacak. Tezunne yufale biha fakira, kendisine çok ağır bir azap yapılacağının farkında olacak. Yani yakinen anlayacak çünkü zaten ölüm gelirken Azrail aleyhisselam gelirken Cebrail aleyhisselam da geliyor. Sağ kanadında cennet manzaraları var, sol kanadında cehennem manzaraları var. Adam eğer cennetlik adamsa ona sağ taraf kanadını açıyor. Gideceğin yer burası diye gösteriyor. O kul cennette gideceği yeri görünce hiç dünyada kalmak istemiyor. Yağdan kıl çeker gibi ruhunu teslim ediyor. Esselamu aleyk, esselam yukrivukesselam. Selam olan Allah sana selam söylüyor. Allah'ımızın bir ismi de Esselamül Müminül Müeyminü var ya. Haşr suresinde Leven Zennâ'da da geçiyor işte. Esma-ı Hüsna'dandır Esselam. Kullarına selamet veren, kullarına selam veren. Kendisi bütün noksanlıklardan, kusurlardan münezzeh olan manalarına geliyor. Esselam yukrukesselam. Selam sana selam söylüyor. Yani selam olan Allah'ın sana selam. E bu selamı, Allah'tan gelen bir selamı duyduktan sonra artık hanım nasılmış, çocuk neredeymiş, torun ne yapıyormuş o insan düşünmez. Çünkü Allah'ından özel bir selam aldı. Ve beşşuruke bil cennet seni cennetle müjdeliyor. Cennetle müjdeliyor deyince daha dünyada kalmak ister mi? Leş dünya, pislik dünya. Canımızı çıkarttı, çekmediğimiz dert kalmadı bunda. Hangi keyfimiz bulanmadı, efendim derde bulanmadı? Bir dakika güldükse 10 dakika ağladık yani hepimiz. Dünyanın musibeti, darul ahzandır burası. Hüzünler yurdu burasının adı. Burası sevinç yeri değil ki burada. Arada bir yani çok nadirattan bir gülersen gülersin. Yoksa çoğunda üzüntü var bunun. Seni cennetle müjdeliyor. Dediği vakitte, cenneti de gördüğün vakitte koşarak gidiyorsun. Estağfirullah. İnnellezîne kâlû Rabbunallâhu sümmestekâmû. Rabbimiz ancak Allah dediler. Yani iman şartlarını yerine getirdiler. Sümmestekâmû sonra istikamette bulundular. Yani İslam şartlarını, namaz, oruç, hac, zekat vesaire salih amelleri yaptılar. Bu kullarımız var ya, tetenezzelu aleyhimul melâike. Melekler onların üzerine vefat edecekleri zamanda ard arda inerler. İner de inerler. Bir melek cemaatleri gelir, heyetler gelir, o melekler gelir, o melekler gider, o melekler iner. Hellâ tekâfû. Önünüzdeki ahiret var. Çok tehlikeli geçitler var. Korkmayın. Orada size sıkıntı yok. Yani karşılaşacaksınız ama size değil. Ve lâ tehzenû. Şimdi benim hanım ne yapacak, çocuk ne yapacak, torun ne yapacak, bu kadar benim ardımda bıraktıklarım var. Onlara da üzülmeyin. Vekil Allah, sahip Allah, veli Allah, nasır Allah Celle Celal. Sahip, veli hakiki sahip demek. Sanki sen varsa çocuğuna ne yapabiliyorsun? Allah çocuğun hasta etse, kanser etse, korona etse, yoğun bakımlarda olsa sen varsın da yaşıyorsan da kurtarabilecek misin yani? Dolayısıyla düşünüyoruz arkamızı ama sahibi Allah Celle Celle. O sahip olursa zahir olmazlar. İnne veliyyallahu lezî nezzelel kitâb ve ve tevellel salihî. Peygamberlere böyle dedirtti Mevla, böyle öğretti Mevla. Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti zikrettiriyor Mevla. Şüphesiz benim velim, sahibim ancak Allah'tır. Kitabı indiren Allah. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te bulunan Kadir Gecesi'nde Hazreti Kur'an'ı bize deva olarak, şifa olarak, maddi manevi hidayet rehberi olarak indiren Allah ancak sahip olur. Ve tevellel salihin. Salih kulların yönetimini o üstlenmiş. Herkesi o yönetiyor ama onlar kiminin ipini bırakmış şeytanın eline, kimisi nefsinin eline, kimisi hiç Mevla ile arası iyi değil. Ama salih kullar, iyi kullar, hayır sahibi kulların Allah-u Teala onları da, çoluklarını da, çocuklarını da, onun için sahabe-i kiramdan birine öyle sordular. Herhalde Hazreti Osman Efendimiz de ziyaret etti hasta vefat edecek. Yani İbn-i Mesud da var bir rivayet ama ben başka bazı rivayetlerde de var. Yani biraz devlet bütçesinden yani ahir ömründe biraz sana para verelim falan. Yok dedi. Lazım değil. Ya lazım değil. Onlar da biliyorlar fakir. Ya sen fakir yani durumun muhtaçın var. Dedi de kızların var. Yani kızların bakıma muhtaç olur. Kadınlar, kızlar çalışamaz erkeklerle. Onun için onlara yani verirsin şimdiden. Sen de hani sen de rahat ölürken hani gözün açık gitmesin tabiri caizse. Buyurdu yok. Çünkü benim çocuklarım dedi benden sonra ya salih olurlar ya fasık olurlar. Fasık olurlarsa fasıklara mal mı bırakacağım? Salih olurlarsa ve tevelli salihin. Salihlerin bakımını tevelli eden velayetleri, sahiplikleri Allah'a aittir. Ayet var dedi. Yani itikat bu. Mevla'nın sahipliğini düşünen daha sahip arar mı? Ama işte sebepler alemindeyiz tabii. Sebepleri de koy verelim anlamında konuşmuyorum. Ama efendim üzülmeyin. Yani arkanızda sahibiniz Mevla'dır. Çocuk çoluğunuza bakacak Mevla'dır. İleriye dönük korku taşımayın. Geriye dönük de mahzun olmayın. Ne olacak şimdi bunlar diye. Vemşirû bil cennetilleti küntüm tüvâdûn. Size vaat edilen cennetler müjde olsun size. Siz sevinmenize bakın. Adam ölürken herkes ağlıyor. Adam gülüyor. Onun için Tahir Büyükörükçü hocamız rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Öyle bir beyt okurdu yani. Ne kadar manalı, ne kadar hikmetli bir beytleriydi onlar değil mi? Veledetke ümmüke yebne Adem bakiya ve nâsu havleke yadhakûne surûra fahris alâ amelin tekûnü idâ bekev fî yevmi mevtike dâhiken mesrûra diyor ya. Büyüklerimiz ne beytler hikmetli. Ya, cidden dolusu beytler söylemiş. Hep ayet-i hadisten alma yani. Ey Ademoğlu, annen seni doğurduğunda sen ağlıyordun. Doğan çocuk ağlar. Dünya gelir gelmez ağlar tabii oradan çıkmış. Dar yerden, geniş yere falan. Orada bir intibak etmesi, uyum sağlaması vesaire. Zaten bir de şeytan, İsa Aleyhisselam hariç, annesi hariç, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hariç, her doğana bir şeytan bir dokunuyor, bir mes yapıyor. O dokunduğu için şeytanın vurmasından, sahih hadis bu. Onun için ağlıyor. Annen seni doğurduğunda sen ağlıyordun. Ama insanlar etrafında sevinçle gülüyorlardı. Değil mi? Çocuğumuz oldu o diyordu, torunum oldu o diyordu, yeğenim oldu o diyordu, kuzenim oldu. Sen birinin bir şeysisin. Herkes seviniyordu. Ama sen ağlıyordun. Ey Ademoğlu diyor. O halde bu dünyaya geldin, yaşayacaksın, yiyeceksin, içeceksin. Bu hayat süresince öyle ameller yapmaya düşkün ol ki senin öleceğin günde bütün insanlar öldü diye ağladıkları günde tam işi tersine çevir. Doğarken sen ağlıyordun, onlar gülüyorlardı. Ölürken onlar ağlasın, sen gülesin diyor. Ölürken gülebilmek. Son gülen iyi güler demişler. Tamam mı kardeş? Son gülenler de güler. Cebrail Aleyhisselam sağ kanadında cennet manzaralarını gösterir de melekler gelir de la tehafu ve la tehzenu, korkmayın, üzülmeyin. وَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُعَادُونَ Cennet müjde olsun size, sevinebilirsiniz dediği vakitte نَحْنُ اَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Dünya hayatında kaç nefesiniz kaldı, biz size dostluk edeceğiz. Yanınızda duracağız çünkü artık koma hali falan dünyadan perde kapanmış, ahiretten pencere açılmış bir hal. Melekleri görüyor artık. ihtizar halinde, haleti nez'inde biz sizin dostlarınızız. Ve filan ahirette de, ahirette ne demek şimdi, buradan ölürsen sen oradan kabre götürüleceksin. Kabirde bu kadar seneler kalacaksın. Mahşer var. Sırat, mizan, ta cennete girene kadar. Biz seni hiç bırakmayacağız. Merak etme diyorlar. O güller yüzlü nurlu melekleri, günahsız melekleri, Allah'ın dostlarını efendim yanında gören, onların şefaatini, onların ikramlarını seyreden, hisseden insan daha üzülür mü ya? Ey kurban olduğum Allah'ım, ne olur bir gün öleceğiz. Bize de nasip et ya Rabbi. Korkutma bizi, mahzun etme. Arkamızda da düşündürme ya Rabbi. Önümüzden korkutma ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah. Bilmiyoruz ne hal üzere öleceğiz. وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَهِي اَنْفُسُكُمْ Ahirette size canlarınız ne çekiyorsa hepsi verilecek. وَلَكُمْ فِيَا مَا تَدَّعُونَ Temenni ettiğiniz, içinizden geçirdiğiniz önünüze gelecek hepsi. نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ Günahlarınız varsa da bağışlayan Allah, Allah'a acıyan Allah. Ondan ne ziyafetlere konacaksınız yarın ahirette. Hele cemalini görünce, rızasına erince. Oo, öyle bir tat lezzet dünyada kim tatmış acaba? Allah'ın cemalini seyretmek gibi bir şey olabilir mi? Nereden anlayabiliriz onu biz şimdi görmeden evvel? Dünyada veya birkaç peş paralık lezzet görmüşük de. Keyiflerimizi unutamıyoruz kaç sene evvelki keyiflerimizi. Ya bu dünyanın lezzeti mi var ya? Ahiret böyle bir şey. Ölüm böyle gelirse güzel. Bir takım yüzler aydın olacak. Rabbinin cemaline bakacak. Bir takım yüzler suratsız olacak. Azaba düşeceğini, belinin kemiğini fikar bel kemiğine derler. Fakıra belinin kemiğini kıracak. Ağır azap yapılacağını anlayacak. Kelle aydâ velegatit terâkî. Kullarım asla. Yaptığınız işler doğru değil. Tuttuğunuz, gittiğiniz yol değil. Siz dünyacılığı bırakın. Siz ahiret malısı, ahiret adamısınız. Burada 5-10 sene yakalayacaksın, yakalamayacaksın. Orada ebedi kalacaksın. İnsan yatırımını ebedi kalacağı yere yapar. Vaktini, saatini ona harcar. Bir an gaflet etmeye vakit var mı ya bir an? Bir an zikirsiz geçirmek ne büyük ne aylıktır, zarardır, ziyandır ya. Kella idâ belegit terâkî. Can ayak uçlarından, parmak tırnaklardan melekler, Azrail Aleyhisselam yardımcıları çeke çeke çeke söke getirecekler. Boğaza kadar getirecekler. Göğüs kafesine. İman tahtası derler buraya. Göğüs kafesine kadar. Buraya doğru geliyor. Boğazdan çıkıyor çünkü. Aşağıdan başlıyor soğumağa. Can çekilen yer buz olur. Soğuyor böyle. O sonra sertleşiyor. Çünkü hayat gidiyor oradan. Oradan gele gele boğaza doğru. Ve kıyle men rak. O zaman deniliyor ki kim buna ilaç yapacak? Hangi hoca rukiye yapacak? Okuyacak, üfleyecek. Hangi doktor aşı yapacak, kurtaracak, ilaç yapacak, kurtaracak? Ondan sonra bunun hangi melekler canını alacak? İmanlı mı ölecek, imansız mı ölecek? Azap melekleri mi gelecek alacak? Rahmet melekleri mi alacak? Cennete mi götürecekler? Cehenneme mi götürecekler? Hulliyine mi çıkaracaklar? Siccine mi indirecekler? O da artık yakinen anlıyor ki artık sevilen dünyadan ayrılış zamanıdır. Bütün yatırımını yaptı. İşte o zaman kimisi kefen yıpratır. Efendim, çarşaf yırtar yani. Can çekişmeyle. Yani öyle belki de sakin görürsün onu komada ama o içeride ne fırtınalar kopuyor. Çünkü neden? Bütün yatırımını dünyaya yapmış, ahirette çiviti yok. Yerden başını çıkartmış, bir otu yok cennette. Bu adam boş yere gitmek ister mi? Bütün yatırım da burada. Burayı bırakmak ister mi? İstemez. Ama gidecek. Sevilen dünya, sevilen yorganlar, yataklar, alışılagelen efendim eştir, çocuktur, dosttur falan filan. Mesela bir de güzel araban varsa, bir de güzel cep telefonun, bilmem neyin, fiyakalı şeylerin, süslü elbiselerin, evin falan. Oo, ne yatırım ya, ne yatırım ya. Bu bırakılır mı ya? Ama anlayacak ki sevilen dünyadan artık ayrılıyoruz. Vel tefetti sâku vissâk. Artık can çıktı. Dizi dize dürdükleri zaman, çünkü dizlerini yapıştırır, gözlerini kapatırlar, dizlerini birbirine yapıştırırlar. Neden? Soğursa kas katı kesilir, tabuta da sığmaz. Böyle yan durursa, onun için onları diz dize birleşiyor. İbn Abbas Hazretleri radıyallahu anh'a buraya nasıl mana vermiş? Dünyanın son günü, ahiretin ilk günü, iki şiddet birleşti. Yani diz dize birleşmesi iki zorluk bir araya geliyor. Dünyanın son günü, ahiretin ilk günü, ahirette de neyle karşılaşacağı durum tehlikeli. Yani güvence verilene kadar, eman verilene kadar illa men rahimallah. Allah'ın acıdıkları müstesna. Allah'ın rahmeti gelip çatmazsa işte şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in 10. günü evvelu rahmetin ilk faslı rahmet. Rahmet bitiyor. İşte birkaç dakika kaldı. Rahmet faslı Allah'ın rahmetinin dönemi. Tabi Allah'ın rahmeti sonsuz, devamlı var da Ramazan-ı Şerif'te ilk 10 gündeki rahmet faslı bitiyor. Allah'ın acıdıkları müstesna. Ömer Döngel Hoca da rahmet faslında gitti. Rahmet faslına gidince rahmete nail olur. İnşallah öyle ümit ediyoruz. Öyle hüsnü zannediyoruz. Ondan sonra efendim diz dize dolandığı zaman gidiyor. Nereye gidiyor? İşte nerede defne oluyor? Nerede defnediliyor, gömülüyor falan. Ondan sonra efendim sakız ağacında, yok efendim Kozlu Mezarlığı, işte efendim Zincirli Kuyu falan falan. Yok. Oraya beden gidiyor, iskelet gidiyor. İlâ Rabbike yevme idinil mesâl. Esas sevkiyat, esas gidiş Rabbinedir. Çünkü ruh Mevla'nın huzuruna gidiyor. Ama Mevla onu ya kabul ediyor ya reddediyor. Yani ya cennet tarafına alıyor alem berzakte, ya kabrini cennet bahçelerinden bir ravza yapıyor, ya cehennem çukurlarından bir çukur yapıyor. Fela saddeka, doğru dürüst iman etmediyse, tasdik etmediyse. Etmedi diyor Ebu Cehil için. Ya bu dünyada bana zeval yok dedi. İki dağın arasında dedi, Mekke'de iki dağları söylüyor. Bu iki dağın arasında benden aziz, benden ulu, benden şerefli adam yok dedi. Senin Rabbin bana bir şey yapamaz dedi. Öyle mi? Gel aşağı. Bedir'de devirdi aşağı Mevla. 70 gavurla beraber nalları diktiler. Ondan aziz yokmuş. Fela saddeka, imanın var mı? İzzet imandadır. Ehli sünnet itikadındadır. Ehli sünnetten zerre kadar ayrıldın, izzet şeref arama. Tasdik yok. Fela salla, namaz da kılmadı bak. Ben size devamlı diyorum, şirkten sonra en büyük günah namazsızlıktır. Bak iman etmediğinin peşine ne geldi? Vela salla, namaz kılmadı geldi. Kur'an'dan ayetten sana ne söyleyeceğim? Velakin kezzebe. Ve tevella. Kezzebe, inkar ettiği ayet, hadis, şu bu, ahiret, cennet. Ne ya bunları? Ne anlatıyorsunuz bize? Hoş şeyler. Tekzip etti. Ve tevella bak. Namaz kılmamaya da haktan yüz çevirdi. Allah'tan yüz çevirdi. Namaz kılmayan adam, rükû secde yapmayan adam veyahut yapsa da tadil erkansız yapan adam Allah'tan yüz çevirdi kardeşim. Zikirden yüz çevirdi. Bitti. Sümmede ebe ilahili yetemotta. Bir de şımarık şımarık ailesine gitti. İşte Muhammed'le alay etti maşa. Şimdi öyle işte. Bir hocayla alay eder. İşte bir Müslümana hakaret eder. Bir bilmem ne yapar. Onunla bununla uğraşır. Allah'ın adamlarıyla ondan sonra. Bir de milletten şey yapar. Teşekkür, tebrik bekler. İşte efendim. Rezil ettim şey bugün yine birini falan. Softanın birini falan. Dervişin birini. Ya sen kendini kurtarabilecek misin ahirette azaptan? Dünyada kurtarabilecek misin beladan ya? Sen başın çaresine baksana. Ne uğraşıyorsun Müslümanlarla? Evla leke fe evla. Helak olsun sana. Kahrolasın diyor. Bu layıktır sana. Sümme evla leke fe evla. Ey dinsiz, imansız, kitapsız diyor. Şimdi Allah'ın sana helak olsun. Şerdir sana. Cehennem haktır sana. Dört kere Allah beddua diyor. Şimdi bugün ölenlerden İnşallah ümidimiz odur. İşte Orhan abimiz gibi, Ömer Döngül hocamız gibi, işte kardeşler. Böyle bu yolda ölenler var. Müjde alanlar var. Hüsnü zannımız öyledir. Şimdi bir de imansız namaz söyleyenler var. Zikirsiz Kur'an söyleyenler var. Bunlara da bu söyleniyor. Hepsi Allah'a gidiyor. Daha dönüşü yok, telafisi yok, tevbesi yok, istiğfarı yok. Kaza namaz kılma payı yok. Yok, bitti. Öldü mü gidiyorsun da? Neyi bekliyorsun sen ya? Ehsebül insane introkesüle. İnsan başıboş mu bırakılacağını zannediyor. Koyunu bile başıboş, tavuğu başıboş bırakmıyorlar. Allah seni yaratmış, adam etmiş. Seni bırakır mı? Hesap sorulmayacak mı? Bu namazların hesabı sorulmayacak mı? Abdestlerin, oruçların, fitrelerin, fidyelerin, bunlar hepsi sana emredildi. Müslümansan. Müslüman desin zaten. İman sorulmayacak mı sana? Elem yekun utfete min meni yumna. Sen bir damla su değil miydin diyor. Ananın, babanın sulbünden, rahminden dökülen bir su değil miydi insan? Sonra bir pıhtı kan haline dönüşmedi mi anasının karnında? O pıhtı kan halde Allah onu yaratmadı mı? Ona uzuvlar vermedi mi? El, ayak, göz, kulak, küçücük küçücük cenin halinde Allah onu bütün uzuvlarla donatmadı mı? Sonra yaratmadı mı? Aynı sudan istediğini erkek, istediğini dişi yapmadı mı? E şimdi seni getirdi bu dünyaya, yaşıyorsun, nefes aldırıyor, verdiriyor. Sonra öldürmeyecek mi? E gözünle görüyorsun işte, herkes ölüyor. Çare olsa doktorlar kurtarır kendini. Zenginler kurtarır, hastanesi olan ölmez. E o zaman doğmamaya gücün yetmez, ölmemeye gücün yetmez. E sen kimin elindesin yani? Kimin yönetimindesin yani? Sen kendini ne zannediyorsun yani? Eleyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhiyel mevtâ? Bunları yapan Allah, yaratan Allah, bir damla sudan adam, erkek dişi yaratan, ölüleri diriltecek gücü sahip değil midir? Sübhaneke Allahümme bile acziyetten seni tenzih ederiz ya Rabbi. Tabii ki sen ve alâ küşeyn kadir, ve ente alâ küşeyn kadir, her şey hakkıyla gücü yetensin. E o zaman başından beri senin elinde değilsin. Şimdi de hiç istemediğin bir zamanda ben seni alıyorum, geliyorsun, gelmem diyemiyorsun. Ya ölmeyi gözün önünde ölümü gören bir adam ben dirilmem nasıl der ya? Ölme o zaman. O sonra dirilirim ama ben Allah'a hesap vermem. Hesap soramaz bana. Nasıl dersin ya? Senin elinde ne var? Senin abdestin tutmaz. Ve hulukan insan zayıfa. İnsan zayıf yaratılmış. Bu kadir Allah hacim tümün zayıfın keyfiyası kaviyyadır. Bir zayıfa şaşarım haline nasıl kuvvetliye isyan ediyor? Senin ne gücün var Allah'a karşı be kardeşim ya? Benim ne gücüm var ya? Allah'tan başka vekilimiz yok, kefilimiz yok, velimiz yok, sahibimiz yok, Rabbimiz yok, ilahımız yok. O zaman o Allah'ın kapısında duralım şimdi de. Ne kaçak köle gibi dolaşıyoruz. Kimden kaçıyorsun? Ya namazı bile kılarken hırsızlık yapıyorsun, namazdan çalıyorsun be adam ya. Onun için kardeşlerimiz, bu ölümler bize ibret olsun. Ölümden ibret almayan daha bir şeyden ibret almaz. Kefa bil mevti vaiza. Ölüm vaiz olarak ölüm yeter. Bir insana ölüm dersi, vaazı da, nasihatı da yetmiyorsa cehennem ona yeter. Onun için belayı bulmadan tevbe istiğfar günlerdir size anlatıyorum. Bugün de söyleyecektim ama bu ölümle ilgili konular tabii öne geçti. İnşallah yarınki derse devam ederiz. İstiğfarlarımızı anlatırız, zikirlerimizi anlatırız, salih amellerimizi anlatırız. Rabbim fazl-ı keremiyle, lütfuyla cümlemize muamele eylesin. Bu vesileyle ver dön gel hocamıza. Rabbim gargay garg rahmet eylesin. Cennat-ı aliyatla idhal eylesin. Rabbim anlattığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyeri hürmetine, sahabe-i kiramı methettiği o sahabe-i kiram hürmetine, Bedir ehli hürmetine, bütün cümle sahabe-i kiram, salihin özam hürmetine onların şefaatlerine nail eylesin, dahil eylesin. Fazl-ı keremiyle Allah'ım ona muamele eylesin. Geride bıraktı ailesine, eşine, çocuklarına sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve amal-i salihatle hayırlı uzun ömürler nasip eyleyip onları da babalarıyla beraber her birerlerimizde Habibinin Livaül Hamd isimli sancağı şerifi altında haşru cem eylesin. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Ruh için hocamızın kelime-i şehadet, bir kelime-i tevhid okuyalım buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyledikten sonra Ömer Döngel Hoca kardeşimizin ruhuna hediyeledik. Şu saatte ihsal eyle, ruhaniyetini haberdar eyle. İlk gece seni mübarek eyle. Bundan sonraki gecelerinde de azap gösterme ya Rabbi, ya Rabbi. Lütfunla, kereminle, rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi, yani bizim ona hüsnü zanımız var. Sen bizim şahitliklerimize itibar ediyorsun. Müslümanların hüsnü şehadetlerine, hüsnü zanlarına itibar ettiğini Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyorsun. Bu ayet-i kerime ve Habibin hadis-i şerifleri hürmetine bizler hakkında da hüsnü zanlar yapan, hüsnü şehadetlerde bulunan Müslümanlar halk eyle, arkamızdan bize de nasip eyle. Hoca efendi kardeşimize de ya Rabbi bizlerin hüsnü zanlığına göre muamele eyle, cümlemize bize yakışan muameleyle ya Rabbi muamele görme. sen yüce zatına yakışan ra'fetinle, rahmeti vasianle, lütfunla, kereminle muamele eyle. Ömer Dengel hocamızın ve bu korona münasebetiyle, vesilesiyle şehit olan cümle müminin-i müminatın da ervahı için bundan evvel rahmeti rahmana ısmarladığımız bütün yakınlarımızın, sevdiklerimizin ervahı için El Fatiha. Allahu Teala.